الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے حکم سے اس رب کے راستے کی طرف جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔